यह देख द्रोण ने गर्जन कर भागते हुओं को ललकारा। झट जाकर और युधिष्ठिर की पांडव दल पर छापा मारा। शिव द्रौपद विराट आदिकों को निज शराघात से कर जर्जर। जा पहुँचे निकट युधिष्ठिर के आचार शीघ्रता से बढ़कर। पर अर्जुन के आक्रमणों ने गुरुवर का कौशल मंद किया। इस तरह हो गई जब संध्या तब युद्ध द्रोण ने बंद किया। आज विफलता ही रही बोले द्रोणाचार्य। परामर्श में तय हुआ कल फिर हो यह कार्य। प्रात काल उठ द्रोण ने बुलवाए सरदार। उनके आने पर कहा इस प्रकार ललकार। वीरों वीरों की तरह चलो आज प्रण ठान। विजयी होकर आएंगे या दे देंगे प्राण। 12वें दिवस जब युद्ध छिड़ा प्रण पूरा कर दिखलाने को। सबने अर्जुन को ललकारा रण करने आगे आने को। तब सत्यजीत को भाई की रक्षा में छोड़ा अर्जुन ने। कौरव घमंडियों का घमंड पल भर में तोड़ा अर्जुन ने। आचार्य उधर लड़ते भिड़ते अब सत्यजीत पर धाए थे। वह दाल नगल ने देता था इससे उस पर ऋषि आए थे। इस बार उन्होंने बलपूर्वक सर से उसका सिर काट दिया। जो बड़ा हिमायत को उसकी वह भेज मौत के घाट दिया। इस प्रकार पहुँचे जब ही धर्म राज की ओर। तभी धनंजय आ गए निज धनवाटंकोर। अर्जुन के ऐसे चले तीखे तिरछे बाण। जिनकी चोटों से हुए व्याकुल गुरु भगवान। देखा जब यों द्रोण ने रण का ढंग कुढंग। संध्या के मिस एकदम बंद करा दी जंग। दुर्योधन अगले दिवस गए गुरु के पास। बोले क्या होगी नहीं पूरी मन की आस। दुर्योधन के वचन से पहुंचा कुछ आघात। कहीं द्रोण ने इस तरह अपने मन की बात। दो दिन से करता हूँ प्रयत्न पर एक न चलने पाती है। अर्जुन के सम्मुख आने से सब चाल व्यर्थ हो जाती है। अच्छा अब आज रणस्थल में मैं चक्रव्यूह रचाऊंगा। जिसके सातों दरवाजों पर तुम जैसे वीर बिठाऊंगा। पांडव दल का कोई भी झट यदि व्यूह मध्य दाखिल होगा तो तो लाख यत्न करने पर भी वापस आना मुश्किल होगा। अर्जुन भेदन कर सकता है इसलिए उसी से कुछ भय है। तुम उसे हटा ले गए कहीं तो विजय आपकी निश्चय है। यह यत्न आखिरी है मेरा, बस जीत इसी पर निर्भर है। जो तुमसे चूक हुई कुछ भी तो प्राण बचाना दुस्तर है। बड़ी देर तक इस तरह चलता रहा विचार, दुर्योधन का मशवरा हुआ सभी बेकार। तब संसप्तक का सेनापति बोला हम काम बनाएंगे, अर्जुन को अलग युधिष्ठिर से निज ओर खींच ले जाएंगे। दुर्योधन बोला धन्यवाद, तब तो यह कार्य सफल होगा। आचार्य कह उठे ऐसा है तो मंगल ही मंगल होगा। छिड़ा युद्ध जब हो चुका चक्रव्यूह तैयार, धाए संसप्तकों पर अर्जुन सुन ललकार। धर्मराज ने व्यूह का सुना जिस समय नाम, बोले अर्जुन के बिना कौन करे यह काम। जिस समय भीम सहदेव नकुल सबके सब अति घबरा उठे, पांडव सेना के सैनिक भी चिंतातुर हो अकुला उठे। जिस समय विराट आदि का भी साहस पौरुष लाचार हुआ, तब वह अभिमन्यु सुभद्रा सुत अर्जुन कुमार तैयार हुआ। बोल उठा हे पूज्यवर करो ना सोच विचार, है भेदन को व्यूह के यह बालक तैयार। कायर वह नहीं कहाएगा जो कुल प्रख्यात प्रतिष्ठित है, अर्जुन यदि यहाँ नहीं है तो अर्जुन का अंश उपस्थित है। अर्जुन सुत होकर मौन रहूं यह लांछन मुझ पर आता है, इसलिए व्यूह भेदन करने अभिमन्यु आपका जाता है। यद्यपि यह विद्या यह शिक्षा कुछ समझी हुई अधूरी है, पर आशीष आप प्रदान करें तो शक्तिदास पर पूरी है। यदि पुत्र धनंजय का हूँ तो मुँह उनका आज मोड़ दूंगा, कर उठा प्रतिज्ञा करता हूँ वह चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। नकुल कह उठे कहाँ यह सीखी कला महान, बोला माँ के गर्भ में मिला मुझे यह ज्ञान। जिस समय गर्भ में था मैं तो माता मेरी घबराई थी, उस समय पिता ने चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाई थी। पर व्यूह तोड़ कर आने की पूरी वह शक्ति बता न सके, उस समय सो गई माता जी इस कारण और सुना न सके। यह सुनकर बोले धर्मराज तो अभी अधूरे कच्चे हो, मैं कभी नहीं जाने दूंगा हो वीर, मगर तुम बच्चे हो।